gibi, aslı gibi. Sen güzelsin, şirin gibi, aslı gibi. Sen güzelsin, dillere destan gibi, dillere destan gibi, dillere destan gibi, dillere destan gibi. Sen güzelsin, dillere destan gibi, dillere destan gibi, dillere destan gibi, dillere destan gibi. Bir tebessüm et de kendimi sana vereyim. Bir gülücük iste, kendimi feda edeyim. Acımasın.